diabeł mówi dobranoc. Miało 5 gwiazdek, więc wziąłem, zostałem na noc. 2 dni klania, 3 dni klania, 5 dni klania, 6. Tylko prawda, czysta prawda, lekkie sny, ciężki sen. Jestem ostatnią gwiazdą jak Mercedes z bloku, gdzie jak sudoku, niełatwo przejść, wyjść, łatwo spaść tu na ryj. Spotykam ziomka, co goni truskawki i mówi, że git jest, jebany łańcuch potrzeb. Za dzień na śluby, częściej na pogrzeb. Śmigam, żeby se kupić ten łańcuch za forsę. W końcu chyba do tego dorosłem. Kiedyś mówili, czego nie mogę. Jebać kurwa, czego nie mogę. Stoją w miejscu jak te bloki, źli na cały postęp. Popijam tonik espresso na lodzie. Szczerze też pamiętam swoją pierwszą Motorola i pierwszą Nokię. Pamiętaj, bo wszystko co pierwsze jest wyjątkowe. Zawsze jest cenne, choć nie zawsze drogie. Za dużo pracy włożyłem, żeby wziąć się poddać. Nic tutaj nie ma z Afriką, nie liczę na to co rozda. I nie ma nawet co myśleć, żeby wziąć to rzucić. No i to właśnie nasz powód do dumy. Za dużo pracy włożyłem, żeby wziąć się poddać. Nic tutaj nie ma z Afriką, nie liczę na to co rozda. I nie ma nawet co myśleć, żeby wziąć to rzucić. No i to właśnie nasz powód do dumy. Krewien niczego nikomu. Zamiast na after wolę zawijać do domu. Typy pod cztery dychy, fejkowy Philip Plon. Mam prawie cztery dychy i mam jebany plan. Tu nie czerwony dywan, a czerwone białka. Nie pala, w studiu jest sauna. Patrz gdzie jesteśmy i kurwa co rapta. Słodki kamsa, gorzka prawda. Weź to sobie mała przełki. Weź to sobie chłopie przekmi. Weź to na bary jak samotne matki wychowujące tu dzieci. Mało przeciwcie, o więcej kurestwa tu we krwi. Dzieciaki z jednej paki jak kieby nie robi. Haslerzy, prezesi, raperzy. Hajs jak ziemia się kręci. Jak łeb masz bidula, to zawsze tu będziesz biedny niestety. Krem de la krem, towarzyska, śmietanka z osiedli. Najlepszy z najlepszych. Nie masz podjazdu tu nawet, niestety. Za dużo pracy włożyłem, żeby wziąć się poddać. Nic tutaj nie ma z Afriką, nie liczę na to co rozda. I nie ma nawet co myśleć, żeby wziąć to rzucić. No i to właśnie nasz powód do dumy. Za dużo pracy włożyłem, żeby wziąć się poddać. Nic tutaj nie ma z Afriką, nie liczę na to co rozda. I nie ma nawet co myśleć, żeby wziąć to rzucić. No i to właśnie nasz powód do dumy.